99 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 stycznia jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wirus ptasiej grypy na Lubelszczyźnie zabił 35 tysięcy indyków. Pilot drona, który spadł na dach Bazyliki Mariackiej w Krakowie w rękach policji. Można już głosować na swoje ulubione utwory wybrane przez dziennikarzy Polskiego Radia. Wirus ptasiej grypy H5N8, którego ognisko pojawiło się w Uścimowie na Lubelszczyźnie, mógł zabić 35 tysięcy indyków. Szef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus z PiS ma nadzieję, że choroba nie wydostanie się poza zagrożony rejon. Jeżeli jest to, jak podały media w pierwszej wersji, że jest to wina zarażonej paszy, to jest dużo łatwiej zwalczyć, bo mamy źródło, bo najważniej znaleźć źródło. Gdy się okaże, że jest to sprawa ptaków migrujących, no to to jest już większy problem, aczkolwiek myślę, że sobie z tym poradzimy. W miejscowości obowiązują ograniczenia przejazdu, a policja blokuje ruch drogą biegnącą przy zainfekowanych gospodarstwach. Na okolicznych drogach rozkładane są maty dezynfekcyjne. Na miejscu pojawili się już pierwsi wezwani przez wojewodę lubelskiego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą oni pomagać przy załadunku padłych ptaków do specjalnych kontenerów, którymi pod eskortą policji wywożone będą do utylizacji. Stanisław Piotrowicz ma przeprosić pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf i sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Rączkę za naruszenie ich dóbr osobistych. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Stanisławowi Piotrowiczowi wytoczono proces w związku z jego słowami o sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami. Krakowska policja zatrzymała pilota drona, który wczoraj spadł na dach Bazyliki Mariackiej na Rynku Głównym. To 24-letni Ukrainiec. Turysta wczoraj wieczorem poinformował policję i straż o tym, że stracił kontrolę nad maszyną, która wylądowała na dachu świątyni, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Na miejsce skierowano patrol policji i straż pożarną. Strażacy ściągnęli drona z dachu. No, na szczęście budynek, dach nie został uszkodzony. My zatrzymaliśmy tego Ukraińca, bo będziemy rozważać tu kwestię zarzutu sprowadzenia zagrożenia bezpieczeństwa osób. No, chodzi o to, że ten dron mógł też spaść komuś na głowę, mogło dojść do tragedii. Turyście może grozić grzywna finansowa albo nawet rok więzienia. Dron ważył mniej niż pół kilo, a mężczyzna nie musiał mieć na jego pilotowanie licencji. Sebastian Gleń wyjaśnia, że według prawa lotniczego takimi dronami nie można latać w pobliżu budynku i nad tłumem osób. Zjednoczone Królestwo szykuje się do wyjścia z Unii Europejskiej 31 stycznia, ponieważ Brukseli i Londynowi udało się zawrzeć umowę o warunkach Brexitu. Do końca roku imigranci będą mogli przyjeżdżać i osiedlać się w Wielkiej Brytanii na starych zasadach. Polak, Bułgar czy Francuz, którzy chcą pozostać na wyspach po Brexicie, muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. To jest fundament naszej relacji prawnej z Wielką Brytanią. Jeżeli tej relacji nie mamy, stajemy się automatycznie nieudokumentowanym imigrantem. Mówi Polskiemu Radiu Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Centre. Termin rejestracji upływa 30 czerwca 2021 roku. A co z imigracją po Brexicie? Boris Johnson zapowiada powstrzymanie napływu ludzi o niższych kwalifikacjach. Otworzenie bram Królestwa dla informatyków czy lekarzy. Nieważny ma być ich kraj pochodzenia. Rząd ma opracować specjalny imigracyjny system punktowy. Na razie nie znamy szczegółów, jest wiele pytań. Kto będzie zdobywał punkty, kto nie. Jakie sektory będą preferowane, a jakie przeciwnie. Jak upewnimy się, że potrzeby przedsiębiorców, ale także sektora publicznego zostaną zaspokojone, jednocześnie odgórnie kontrolując poziom migracji. Tłumaczy mi profesor Jonathan Portes, ekonomista z King's College London. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Słuchacze Polskiego Radia mogą od dziś głosować na swoje ulubione polskie utwory wybrane przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Plebiscyt zorganizowano z okazji 95-lecia istnienia nadawcy. Listę piosenek z lat 1925-2019 można znaleźć na stronie 95polskieradio.pl, mówi szef muzyczny radiowej jedynki Marcin Kusy. Wybraliśmy 95 naszym zdaniem najbardziej reprezentatywnych dla poszczególnych dekad, kiedy one powstawały. Państwa zadaniem jest po prostu wskazać te ulubione, takie, które według słuchaczy poszczególnych stacji Polskiego Radia są najważniejsze. Takie, które dzisiaj znakomicie się bronią, takie, które stanowią o historii polskiej muzyki rozrywkowej. Słuchacze mogą codziennie zagłosować na jeden utwór. Piosenki z największą liczbą głosów trafią na dwupłytowy album. Głosowanie potrwa do 31 stycznia, a jego wyniki poznamy 1 lutego w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był serwis Trójki.

desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. A desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Wyobraźnia to fantastyczne urządzenie, człowiek je posiada i cieszę się tą wyobraźnią i zawsze kiedy słyszę takie utwory jak ten, to wyobrażam sobie, że jest początek lat 70. A, miałem nie mówić o tych latach 70. Za dużo piosenek było w topie z lat 70. podobno. No ale ten akurat nie trafił, utwór Horse with No Name, America. Zawsze sięgam po tę piosenkę tylko w specjalnych i szczególnych okolicznościach. I tu mi się przypomina jeden ze słuchaczy, który zawsze kiedy sięga po Heart of Gold Neila Younga, z zarzutem pisze, tylko tę jedną piosenkę Neila Younga pan gra. Dzisiaj jej nie będzie, tak z tego zestawu widzę. No ale wspominajmy dalej. Yeah. Wtedy, w latach 70., kiedy piosenka pojawiła się na American Top 40 i słuchałem tej audycji, nie słyszałem, że tutaj śpiewa w chórach Mick Jagger. No teraz słyszę to absolutnie wyraźnie, ale może dlatego, że słucham w słuchawkach, jak to w radiu. You're So Vain, Kelly Simon. Przyznaję, że wczoraj zasypali państwo nas listami, to znaczy koledzy też o tym mówili. Ja przez te swoje listy, że tak powiem, przebrnąłem dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Ale to było bardzo przyjemne czytanie. Dziękuję za wszystkie sygnały. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak, wiem, brakło wielu artystów w naszym topie. Pamięć ludzka jest krótka. Mocno subiektywny zestaw tych piosenek, które mogłyby się znaleźć w topie wszechczasów. Jeden ze słuchaczy wymyślił dla tej audycji bardzo fajną nazwę, Potopie. No rzeczywiście, potopiły się te piosenki, no ale to nie przeszkadza nam, żeby uwielbiać je nadal. Śmiesznie, bo wczoraj, znaczy to zabawnie, bo wczoraj napisała słuchaczka: panie Marku, mam butelkę szampana i czekam na moich ulubieńców. A dzisiaj napisała: moich faworytów też nie było, ani Serge, ani Ennio. Szampana i tak wypiłam z rozpaczy. When you wake up, it's a new morning. Na saksofonie Rafael Ravenscroft, ale to Jerry Rafferty napisał tej piosenkę i zaśpiewał Baker Street. Pytają państwo, w tym pan Jacek właśnie przed chwilą, co się dzieje z tymi e-mailami, gdzie można napisać 11 utworów, których brakuje w topie. Proszę je wysyłać, jak tylko się państwu przypomni, bo Hela je zbiera, a potem jeśli będzie top za rok, to dopiszemy na pewno te rzeczy, których brakuje. Ja na przykład wysłałem do Heli emalię z brakującym Stilidanem i już jest dopisany. Yeah. Kate Bush. A pani Ewa napisała, że ciężko pić szampana przed południem, żebym może prowadził top jako ostatni zmiennik za rok. No ale w takiej na przykład Australii, jak u nas jest 9, to już jest, która tam, 19. Brakowało. Większość takich listów dzisiaj podczas tonacji trójki. No tak, George Michael nie zmieścił się tym razem, tak jak Pearl Jam, U2 czy Iron Maiden, no ale to przecież ze 2 miesiące namawiałem państwa, żeby oddawać głosy przed listą. Nic to, za rok się poprawimy i będzie jeszcze piękniej. Supertramp, to bardzo dobra była wiadomość dla mnie, że piosenka Breakfast in America znalazła się na 109 miejscu. To już dobrze znaczy, ale my Logical Song. Logical Song, zespół Supertramp i tak pomyślałem sobie, że w tonacji trójki czwartkowej będę częściej sięgał po klasyki z repertuaru Supertramp, bo taki na przykład School zabrzmiał genialnie, ale to nie u nas na topie. Wczoraj Piotr w rozmowie z Piotrem, Metz w rozmowie z Baronem, zadał pytanie, czy to raczej zabawa, czy coś poważnego, taki top. Ja myślę, że to jest cudowna zabawa, a jednocześnie audycja, która daje nam znać o tym, czego państwo chcą słuchać. A ja wczoraj rozmawiałem z Budzikiem i on mówił, że na topie są takie piosenki, które bardzo rzadko się pojawiają na antenie. Może tak jest, może to tak jest i tak powinno być, bo niektóre utwory to powinny się pojawiać bardzo rzadko, bo to wtedy jest święto. Tak mi się wydaje. No taka na przykład Tina też się nie zmieściła. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Właśnie, 1984. Tina Turner, What's Love Got To Do With It, i ten wideoklip, gdzie ona idzie przy tym płocie, prawda? Pamiętamy, bo to ta wyobraźnia niesamowita. Pan Artur napisał, panie Marku, panie redaktorze, prowadził pan najciekawszą część topu, chociaż jak co roku to wspaniałe przeżycia. No właśnie, cieszyłem się jak dziecko, bo większość tych nowości pojawiła się rzeczywiście w tej części topu, którą ja prezentowałem. Chciałem się wyrwać przed szereg i pochwalić na blogu, że Lionel Richie, piosenka Hello, jest na 333 miejscu, ale nie przewidziałem, że są takie same ilości głosów dla niektórych utworów. W końcu wylądowała na 365. 365 dni. Rok normalny, nieprzestępny. A na 333 While My Guitar Gently Weeps zespół The Beatles. Też pięknie. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Ja przypomnę, że jutro lista przebojów. Ja będę namawiał do głosowania jeszcze jutro od 10 do 12, a Piotr Baron zaprasza na kolejne wydanie listy. No to hello.

Już w 2019 było tanio, teraz będzie jeszcze taniej. W nowym roku ceny petarda. Teraz olej rzepakowy wielkopolski litr 3,99 i pieluchy lub pieluchomajtki Pampers. Wybrane rozmiary 45,99. Kaufland. Ceny petarda. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek Kolędować Maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Przekonaj się do zdrowego stylu życia. Bo już teraz w Lidlu wyciskarka wolnoobrotowa jedynie za 199 zł. Oraz parowar z trzema pojemnikami tylko 79,90. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.